पंचम अध्याय श्री राम रक्षा महामंत्र। श्री विष्णुदास जी ने कहा, हे गुरुदेव, जिस राम रक्षा मंत्र से श्री वाल्मीकि जी ने कुश का अभिमंत्रण किया था उसे हमको बताइए, क्योंकि मैंने सुना है कि वह राम रक्षा मंत्र बड़ा पवित्र, सुंदर और बालकों को शांति प्रदान करने वाला है। भगवान शिव जी ने कहा, इस प्रकार शिष्य की प्रार्थना सुनकर श्री रामदास कहने लगे, हे प्रिय शिष्य, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें वह राम रक्षा मंत्र बतलाता हूँ जिसे एक बार भगवान शिव जी ने श्री पार्वती जी को स्वामी कार्तिकेय की रक्षा के लिए बतलाया था। भगवान श्री शिव जी बोले, हे देवी, आज सड़ानंद रक्षार्थ तुम्हें राम रक्षा मंत्र बतला रहा हूँ। अथ ध्यान, जिन श्री रामचंद्र जी के बाएं हाथ में धनुष, दाहिने हाथ में एक बाण और पीठ पर वाणी से भरा हुआ तरकस है, जिनकी बाईं तथा दाहिनी ओर लक्ष्मण और श्री सीता जी हैं, भक्तों के मन की पीड़ा नष्ट करने में निपुण श्री रामचंद्र जी का मैं भजन करता हूँ। विनियोग के अनंतर 100 करोड़ श्लोकों में विस्तार से वर्णित भगवान श्री राम के चरित्र का एक एक अक्षर महान पापों का भी नाश करता है। नील कमल की नाई श्याम तथा राजीव लोचन जिनके आसपास श्री लक्ष्मण जी तथा श्री जानकी जी विराज रही हैं, जिनका मस्तक जटा मुकुट से अलंकृत है, तलवार तरकस धनुष और बाण को लिए जो राक्षसों को यमराज की सदृश भीषण दिखते हैं, जो जगत की रक्षा के निमित्त अपने इच्छानुसार जगती तल पर अवतीर्ण हुए हैं, ऐसे श्री राम का ध्यान करके सब कामनाओं को पूर्ण करने तथा पापों का नाश करने वाले राम रक्षा मंत्र का पाठ करें। राघव, यह श्री राम चंद्र जी का नाम मेरे सिर की रक्षा करें, दशरथात्मज ललाट की रक्षा करें, कौशल्य नेत्रों की, विश्वामित्र प्रिय कानों की, मखत्राता नाक की और कंधों की, भग्नेश सुमित्रावत्सल मुख की रक्षा करें, विद्या निधि जिह्वा की, भरत वंदित कंठ की, दिव्यायुध दोनों कंधों की, भग्नेश कार्मुक भुजाओं की, सीतापति हाथों की, जामदगन्य जित हृदय की, रघुवर पार्श्वभाग की, रक्षा की कुंदन पेट की, खरध्वंसी शरीर के मध्य भाग की, जामवदाश्रय नाभि की, सुग्रीव वेश कमर की, हनुमत प्रभु हड्डियों की, रघुत्तम दोनों घुटनों की रक्षा, कुलांतकृत गुदा की और दशमुखान तक मेरी जांघों की रक्षा करें, विभीषण को राज देने वाले पैरों को और राम सारे शरीर की रक्षा करें। जो मनुष्य श्री राम के बल से परिपूर्ण इस राम रक्षा मंत्र का पाठ करता है वह चिरायु सुखी, पुत्रवान, विजयी और विनयी होता है। पातालचारी, भूमिचारी, व्योमचारी और छद्मचारों, कोई भी भूत प्रेत आदि बाधा राम रक्षा मंत्र से अभिमंत्रित जन पर दृष्टिपात नहीं कर सकती। जो मनुष्य श्री राम राम भद्र अथवा श्री रामचंद्र इस नाम का स्मरण करता है वह पाप से विमुक्त होकर मुक्ति का भागी होता है। समस्त जगत को जीतने वाले इस राम रक्षा मंत्र को जो मनुष्य कंठस्थ कर लेता है तो संसार की सारी सिद्धियां उसके हाथ में आ जाती हैं। जो प्राणी इस वज्र पंजर राम कवच का पाठ करता है उसकी आज्ञा कहीं भी नहीं टलती और सर्वत्र उसी की विजय होती है। स्वप्न में यह राम रक्षा मंत्र भगवान शिव जी ने जैसा बताया सवेरे सोकर उठते ही विश्वामित्र जी ने उसी तरह लिख दिया। श्री राम दासरथि सूर लक्ष्मणुचर बलि काकुस्थ पुरुष कौशल्या नंदवर्धन वेदांत वेद्य यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तम श्री जानकी वल्लभ श्रीमान तथा अप्रमेय पराक्रम इन नामों का श्रद्धापूर्वक जप करने वाला भक्त 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल पाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। सन्नकवची खड़गी चाप बाणधर युवा और लक्ष्मण के साथ जाते हुए श्री रामचंद्र हमारे मनोरथों की रक्षा करें। तरुण रूप संपन्न सुकुमार महाबली कमल की नाई बड़ी बड़ी आँखों वाले पीताम्बरधारी फल मूल खाने वाले उदार प्रकृति तपस्वी ब्रह्मचारी धनवी निस्त्र शस्त्रधारी तथा काक पक्ष को धारण किए श्री दशरथ जी के दोनों पुत्र श्री राम और श्री लक्ष्मण रास्ते में जाते समय हमारी रक्षा करें। संसारी जीवों के आधार धनुर्धारियों में श्रेष्ठ राक्षस कुल के विनाशक प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण मेरी रक्षा करें। बिल्कुल तैयार धनुष जिस पर बाण चढ़ा है उसे लिए और अक्षय बाण वाले तोड़ीर को कसे श्री राम लक्ष्मण सदा रास्ते में हमारे आगे आगे चलें। जो कल्प वृक्ष के आराम बगीचा समस्त विपत्तियों के विराम समाप्ति और तीनों लोकों में अविराम सुंदर हैं वे श्रीमान श्री रामचंद्र जी हमारे प्रभु हैं। श्री राम राम भद्र सर्वश्रष्टा रामचंद्र रघुनाथ तथा श्री सीता के पति श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे श्री राम, हे रघुनंदन राम, हे भरताग्रज राम, हे रण करकश श्री राम, हे राम हमको शरण दीजिए। संसार भर में अतिशय सुंदर संग्राम में निपुण कमल सरी के नेत्रों वाले रघुवंश के स्वामी करुणा की मूर्ति और दया के भंडार श्री राम की मैं शरण में हूँ। जिनकी दाहिनी ओर लक्ष्मण बाई ओर श्री सीता और सामने श्री हनुमान जी उपस्थित हैं ऐसे रघुनंदन श्री राम को मैं वंदना करता हूँ। जिन्होंने समुद्र को गौ के खुरभर जलवाला बनाया राक्षसों को मक्षरों के समान नष्ट किया और जो श्री रामायण रूपी महामाला के मुख्य रत्न हैं ऐसे पवन कुमार हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे पापों के समूह तुम हमसे दूर रहो और हे रोगगण तुम हमारे पास से भाग जाओ क्योंकि हमारे हृदय में धनुर्धारी श्री रामचंद्र जी बैठे हुए हैं। मन के सदृश जिनकी गति है वायु के सदृश जिनका वेग है जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया है जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं ऐसे वायु के पुत्र बानरी सेना के सेनापति और श्री रामचंद्र जी के दूत श्री हनुमान जी की मैं शरण में हूँ। हे राम, हे राम, सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए सुर नर इंद्र आदि तक के मस्तकों से पूजित आपके चरणों का मैं सदा ध्यान करता हूँ क्योंकि योगी लोग भी सदा सर्वदा उन चरणों के चिंतन में लीन रहते हैं। लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता रघुवंश में श्रेष्ठ श्री सीता जी के पति परम स्वरूपवान ककुस्त के वंशज करुणा के वारधि गुणों के निधि ब्राह्मणों के प्रिय धर्म के तत्वज्ञ राजाओं के राजा सत्य प्रतिज्ञ दशरथ के पुत्र श्याम रूप शांति के मूर्ति स्वरूप संसार के आनंददाता रघुवंश के तिलक रघुवंश एवं रावण के शत्रु श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो प्राणी सवेरे उठकर इन नामों का पाठ करता है वह यदि अपुत्र हो तो उसे पुत्र मिलता है और धन की इच्छा रखने वाला हो तो धन मिलता है। श्री राम ही मेरे पिता हैं, राम ही माता हैं, मैं ही मेरे स्वामी और सखा हैं और दयालु श्री राम चंद्र जी ही मेरे सर्वस्व हैं। उन्हें छोड़कर मैं और किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं जानता। जिसके हृदय में राम नाम अमृत मंत्र रूपिणी संजीवनी विद्यमान रहती है वह हलाहल प्रलयानल अथवा मृत्यु के मुख में भी क्यों ना कूद जाए उसको कहीं भी भय नहीं है। पहले श्री शब्द बाद में राम नाम फिर जय शब्द फिर राम नाम फिर दो बार जय शब्द जोड़कर अर्थात श्री राम जय राम 21 बार जप करने वाला प्राणी करोड़ों ब्रह्म हत्याओं जैसे महान पातकों को भी नष्ट कर देता है। हे पार्वती, मैंने तुम्हें वह राम रक्षा मंत्र बतलाया है जिसे एक बार स्वप्न में मैंने महर्षि विश्वामित्र जी के द्वारा बतलाया था। श्री रामदास जी ने कहा इस प्रकार भगवान शिव जी के बतलाए हुए राम रक्षा मंत्र को सुनकर श्री पार्वती जी ने स्वामी कार्तिकेय का उन्हीं मंत्रों से अभिमंत्रण किया। उसी मंत्र के तेज और बलबल से सड़ानन ने तारकासुर जैसे महान शत्रु को मारकर अपना काम पूरा कर लिया था। वही राम रक्षा मंत्र मैंने तुम्हें बतलाया है जिसके एक बार श्रवण कर लेने से संसार में किसी का भय नहीं रह जाता। इसी राम रक्षा मंत्र से वाल्मीकि ने कुश का अभिषेक किया था। बालकों का दुख दूर करने के लिए इसे मैंने तुम्हें बतलाया है। बालकों का ग्रह शांत करने के लिए सदा इसका जप करना चाहिए। यह महान मंत्र है, यह बड़े बड़े पापों के समूह को नष्ट कर देता है। इससे बढ़कर कोई स्त्रोत है ही नहीं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इससे श्रेष्ठ और कोई मंत्र नहीं है। इति श्री सतकोटि रामचरित अंतर्गते श्री आनंद रामायणे वाल्मीकिये श्री जन्मकांडे पंचम सर्ग संपूर्ण। जय श्री राम।